This beat right here. लड़कों की उंगली पे नाचे है ज़माना, लड़कों की उंगली पे नाचे है जमाना। सिंपल ये फंडा है कुड़ियों को बताना, लूटे नहीं लुट जाए, जीते नहीं फट जाए, कुड़िया है जेबों में रख ले, कुड़िया नु ठग ले, कुड़िया नु ठग ले, कुड़िया नु ठग ले, ठग ले, ठग ले, ठग ले, ठग ले, कुड़िया नु ठग ले, ठग ले, कुड़िया नु ठग ले, ठग ले, कुड़िया नु ठग ले, ठग ले, ठग ले, ठग ले, ठग ले। लड़कों को लगता है इजी जीत जाना, लड़कों को लगता है इजी जीत जाना, इस बार उनको हरा के है दिखाना। बड़ी बड़ी हाके हैं, यूं ही हवा फाके हैं, जेबें भरी खाली हैं, अकले मुंडे अनु ठग ले, ठग ले मुंडे अनु ठग ले, ठग ले मुंडे अनु ठग ले, ठग ले ठग ले, ठग ले ठग ले मुंडे अनु ठग ले, ठग ले मुंडे अनु ठग ले, ठग ले मुंडे अनु ठग ले, ठग ले ठग ले ठग ले ठग ले। जितनी घास डालो तारीफें निकालो, उतने ही इनके भाव बढ़ते हैं। औका ताड़ते हैं, चौका मारते हैं, हाथ पकड़ा दो सर पे चढ़ते हैं। थोड़े इनकी चाले शह पे मात दे डाले, ये मजा मजा लेके चकले। मुन्ने अनु ठग ले, ठग ले मुन्ने अनु ठग ले, ठग ले ठग ले ठग ले ठग ले, कुड़िया नु ठग ले, ठग ले कुड़िया नु ठग ले, ठग ले कुड़िया नु ठग ले, ठग ले ठग ले ठग ले ठग ले। कुड़िया नु ठग ले, मुन्ने अनु ठग ले, कुड़िया नु ढग ले, मुंडिया नु ढग ले, कुड़िया नु मुंडिया नु, कुड़िया नु मुंडिया नु ढग ले।